είστε αποσυντονισμένοι με τους διάτρητους ΑΕ. Η εκπομπή μπορεί να φέρει σε position difficile αριστερούς και δεξιούς, θρησκόληπτους και άθεους, πουριτανούς και προοδευτικούς, γαβράκια και βαζελάκια, καθώς επίσης έξυπνους και βλάκες. Έχετε 10 δευτερόλεπτα για να κλείσετε τον browser ή να πατήσετε stop στο MP3 σας. Να τηλεφωνήσετε στο δικηγόρο σας και να του πείτε να μας ακούσει. Εξώδικα και κάθε είδους δικαστικά έγγραφα μπορείτε να μας στέλνετε στα Nublox μέχρι να μας διώξουν. Καλή ακρόαση! Pod Show 11. Σιγά τα λάχανα. Σιγά τα λάχανα. Σιγά τα λάχανα. Η δίωδος. Ο διακόπτης. Και το λαχανάκι μαζί σας. Καλημέρα. Είμαι μαζί με δύο πολύ γνωστούς podcasters, τη Δίωδο και το Διακόπτη. Λαχανάκι, τι κάνεις, θα σε φιλήσω. Εσένα δεν σε φιλάω, δεν μπορώ. Γιατί. Εντάξει τώρα. Εγώ με φιλάω Μπαρδάκης. Όλοι κάνουν λάθη. Σου πήγαινε για το Μπαρδάκη για μένα. Δεν ξέρω τώρα, όπως θες το παίρνεις. Για μένα, εντάξει. Εντάξει. Έτσι όπως είναι. Έχω να πω ότι βρίσκομαι σε ένα χώρο λίγο παράξενο. Όλοι τα ίδια την πρώτη φορά. Γιάφκα. Ναι, έτσι λέει. Έτσι. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραία εδώ πάντως. Έχετε πολύ ωραίο κλίμα. Φως δεν έχει. Εντάξει, ωραία είναι όμως. Είστε πολύ καλά. Τι κάνεις, καλώς σας βρήκαμε. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ που με καλέσατε. Ήρθα να σας κατεβάσω το επίπεδο, καλέστε τον Μπρέζα, ανεβήκανε οι ακροματικότητες. Χάλια πήγε, χάλια. Το χειρότερο επεισόδιο. Υπέροχα πήγανε και ήρθα εγώ τώρα να το ρίξουμε στο ελαφρολαϊκό. Να έτσι, να το ρίξουμε λίγο έξω. Να ανεβούμε. Ναι, εννοείται. Λοιπόν, πες μας για σένα. Εγώ έψαχνα κάτι στο Google και έπεσα πάνω της. Το καλύτερο blog. Τι έψαχνες. Και αυτή το καλύτερο blog. Μα έλεος είναι τα καλύτερα blogs. Τι έψαχνες συγκεκριμένα. Για ένα εστιατόριο έψαχνα. Εντάξει, παιδιά, ωραία. Έχω διάβασα το σχόλιο που μου είχε αφήσει. Βέβαια, σε άλλο σχόλιο, σε όχι στο εστιατόριο. Ναι, το πιάσα μετά και το διάβασα όλο. Ήταν πολύ καλό. Είδες, είναι να το ξαναμάει η πένα, είναι τρελή. Ναι. Τρελή η πένα. Τέλος πάντων, και είδα το σχόλιο και μπήκα στο σιγά τα λάχανα. Αυτό είναι το. Μην του λαχανακίου. Έχει ευκαιρία να γνωρίζει μπλοκές. Όχι, δεν χάνω ποτέ. Μάλιστα, πριν πόσο καιρό όλα αυτά. Πριν από ένα μήνα, δύο. Ναι. Δύο το πολύ, κάνα μήνα μάλλον. Ναι. Τα είπαμε. Έμαθα ότι είμαστε πολύ famous. Εννοείται. Και την καλέτσαμε. Δεν πάω από δίπλα. Να πάρω λίγη λάμψη. Και τι γράφεις στο blog το δικό σου. Ασυναρτησίες, είπαμε. Είμαι του ελαφρολαϊκού εγώ. Θα δει ό,τι συμβαίνει κάθε μέρα, ό,τι βλακεία μπορεί να φανταστείς τη γραφή, τη μοιράζεσαι. Όχι ό,τι μου συμβαίνει κάθε μέρα. Απλά ό,τι βλακεία κάνω, αυτό γράφω. Πολλά τα, είναι πολλά τα άρθρα. Είναι 1,5 χρόνο blog. Πολλές βλακίες. Πολύ βλακία. Μάλιστα. Καμία σχέση με μένα, εγώ είμαι νέοπας. Εσύ δεν γράφεις βλακίες. Κατά πίσω λες. Άμα δεις μέσα έχει πολλές. Όχι, όχι, είναι ωραία. Είναι ωραία. Λοιπόν, εντάξει, θα πενευτούμε τώρα. Ναι, νομίζω ότι θα σταματήσω. Εγώ λίγο που το έψαξα, λιγάκι που σε τσέκαρα, κάπου πήρε ταυτί μου ότι έχεις ξεκινήσει κι εσύ κάποια στιγμή να κάνεις podcast. Κατά λάθος έγινε. Κάτι τέτοιο έχει ακουστεί. Κοίτα, ναι, κάναμε ένα δοκιμαστικό, το οποίο το έχουμε στείλει στους μισούς podcasters και οι άλλοι μισοί το έχουν πάρει κατά λάθος. Αλλά λίγο... δεν έχει τολμήσει κανείς να το παίξει. Γεια σας, είμαι το Λάχανο και αυτή είναι η πρώτη προσπάθεια για podcast της Live Whisper και του Κίτσου Μίτσου. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θέλετε να πλακωθούμε? Πώς λέγεται το podcast? Αυτό δεν είναι προσπάθεια για podcast. Πώς έχουμε ονομάσει το podcast? Ας μην πεις, θα σου πω εγώ. Είναι Live Whispers Podcast. The end. Εσύ είσαι guest. Έχω να δηλώσω ότι αυτό το podcast δεν θα γίνει ποτέ. Τι σημαίνει αυτό το guest, δεν κατάλαβα. Με έβρισες τώρα. Έχω να πω επίσης ότι θα φάω ξύλο. Να γράψουμε live Μίτσος. Μόνο αν το πούμε Μίτσος live. Το επίπεδο πρέπει να παραμείνει ψηλό. Έλα, γι' αυτό Κίτσο μίλα μόνο εσύ. Αυτό τι θα ανεβηχτεί τώρα. Δεν κατάλαβα. Θα δεις ένα podcast, άμα κάνουμε podcast και να σας πιάνουν τα γέλια πρέπει να συγκρατιόμαστε. Δεν είστε επαγγελματίες. Ασυνάρτητο podcast, λήψη δεύτερη. Τι να πούμε. Γιατί ασυνάρτητο. Ασυνάρτητο είναι βεβαίως, γιατί αλλιώς φτιάχτηκε το πρώτο κομμάτι, αλλιώς το δεύτερο. Τι φτιάχτηκε. Το πρώτο κομμάτι λέγαμε τελείως μαλακίες και τώρα προσπαθούμε και δεν μας βγαίνουν. Να πούμε σοβαρά πράγματα. Ναι, για πες. Δεν μου είπατε να πάρω το σοβαρό. Είπαμε να μην γελάς όταν μιλάς σοβαρά. Να ασχοληθούμε με τα σοβαρά προβλήματα που ταλανίζουν ένα νέο σήμερα. Όχι. Πότε θα γίνω μάνα. Ένα λεπτό να τσεκάρω. Πέτα μία τάκα να τη βάλουμε. Δεν μου έρχεται ρε παιδιά. Τι είμαι. Πρέπει να μιλάτε. Δηλαδή θα έπρεπε να βλέπετε το θέμα που έχω απέναντί μου αυτή τη στιγμή. Ποιο είναι το θέμα. Το θέαμα είπα. Α, το θέαμα. Ξέχασε ένα αλφα. Ποιο είναι το θέαμα. Νομίζω ότι συνεχίζετε να μην είστε επαγγελματίες και να γελάτε την ώρα που γράφετε. Δύο νούμερα και αυτός μου στον καθρέφτη. Μην μας πέσεις κιόλας και σε θέλουμε. Λοιπόν, Κίτσο, δίκιο έχει η συντονίστρια από εδώ. Θα πούμε γιατί ξεκινήσαμε να κάνουμε blog. Τι όμως, δεν ξεκίνησε, δεν μας είπε. Κάνε μια εισαγωγή, συντονίστρια, τι έχουμε εδώ. Όχι, εγώ είπα τώρα ότι αυτή είναι η τρίτη απόπειρα και η φαρμακερή, γιατί δεν το βλέπω να κάνετε να στεριώνετε στο podcast. Δεν γίνεται ρε. Είπε και τίναξε την μπούκλα της και χάθηκε στη σιωπή. Δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να γίνει αυτό. Εν τω μεταξύ, άμα μπείτε στο blog από το Λαχανάκι, έχετε μια μεγάλη και μοναδική ευκαιρία να δείτε την μπούκλα αυτή, βέβαια σε πρώιμη ανάπτυξη, πριν ποτιστεί τόσα χρόνια και χρόνια με εμπειρία, σοφία και οτιδήποτε. Και σε παλιότερες φωτογραφίες. Ναι, μεγάλο χάλι. Εγώ νομίζω ότι αυτό πρέπει να βγάλετε στον αέρα, γιατί φαίνεται ποιοι είστε. Ορίστε, μας βρίζει. Ναι. Το λάχανο. Εσύ είπες ότι με έχεις γραμμένο, αυτή με βρίζει. Να σου πω, εγώ δεν φταίω μα εσύ βγάζει βιαστικά συμπεράσματα. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι μικρό στο μπάνιο. Έπαιρνα ένα πλαστικό μικρόφωνο που είχαμε εκεί και έκανα. Αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Να σου πω, νομίζω ότι το κοινό δεν είναι έτοιμο να τα μάθει αυτά. Είναι το πρώτο μας podcast. Η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ μ' άρεσε πάρα πολύ από τότε. Συνεχίζεις. Συνεχίζω τι. Είναι επικίνδυνο αυτό που κάνεις. Με την Μπάρμπαρα. Θα τελειώσει αυτό το podcast και θα έχουν αποκτήσει άνθρωποι μία άποψη. Δεν θέλω να σου εξηγήσω. Δεν θέλω, όχι. Δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοείς. Ίσως θέλει ότι είμαι πάρα πολύ σοβαρός. Ίσως θέλει το IQ σου είναι διψήφιο. Λοιπόν, αναλαμβάνω τα ηνία μόνος μου από εδώ και πέρα. Πραξικόπημα, τέλος. Ντρέπομαι. Γιατί με βάζετε να το κάνω αυτό. Ντρέπομαι τρελά. Πείτε μου κάτι. When the night has come and the land is dark and that moon is the only light we see. Η εκπομπή ποιανού ήτανε? Είναι του Κίτσου Μίτσου και της Life Whispers. Δεν είναι δικιά σου με τον Κίτσου Μίτσου guest? Όχι, εγώ δεν είμαι για podcast. Εσύ απλά ανοίγεις και κλεινείς. Ναι, είμαι ο συντονιστής. Γιατί όπως άκουσες πλακώνονται και λιγάκι. Ναι. Μετά τις διαφημίσεις, τις ειδήσεις, αυτά τα πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το ξεκινήσετε κανονικά. Ξαναπέστε αυτό να το ακούσει κάποιος. Αυτό πιστεύω ότι πρέπει να το ξεκινήσετε κανονικά. Ωραία, τα ακούσατε. Ο Κίτσος Μίτσος είναι αυτός. Όχι, βρε. Δεν θέλει. Φάνηκε ο Κίτσος Μίτσος να μην καλύπτει. Όχι, ίσα ίσα. Συμμετείχε πολύ καλά. Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου. Γενικά την πρώτη φορά όλοι λίγο την έχουν έτσι ψωνίσει. Εκτός από μένα δεν μιλάω στο podcast. Ναι, καλά το άνοιξες όμως. Το είχα κάνει πρόβες 7-8 φορές. Για να πεις τις 4 λέξεις που είπες. Ποιος μιλάει. Ναι, εγώ δεν κάνω πρόβα. Όταν λέω έτσι. Κύμα στο κύμα. Ποιος ακούς? Ακούω Γκρινιάρη. Ο πρώτος που άκουσα. Τον Γκρινιάρη ακούς πρώτα? Ναι. Α. Ναι. Το ίδελμα. Χαιρετίσμα στον Γκρινιάρη. Για μία ακόμα φορά. Πολλά χαιρετίσματα. Ανήλικο. Δεν σε φοβίζει όμως που κάνουν έτσι εκεί πέρα διάφορα? Γιατί? Δεν το έχεις ακούσει. Είναι λίγο περίεργο στις εκπομπές του, όλο υπονοούμε να πετάει. Όχι, είναι πολύ καλός. Μ' αρέσει. Σ' αρέσει. Ναι. Μ' αρέσει. Ανήλικο ακούς. Ανήλικο είπα ότι ακούω. Ανήλικο το είπα ότι ακούω. Ωραία. Σύγχρονο δεν το άκουσα εγώ. Ακούω εσάς φυσικά. Ναι. Αυτούς όλους και όλους κλείσαμε. Παιδιά, ναι, είμαι καινούρια. Δεν έκλεισε σαν ακροατής. Μετά από πάσα έκλεισε, τι περιμένεις? Ναι. Άκουσα τους θεούς, το top και τελείωσα. Πες τα πέτα γιατί κάποιος μας κράζει, δεν είμαστε. Πολύ μας κράζει, δεν είμαστε. Καλά, δεν είμαστε. Όχι, παιδί, είστε φοβεροί. Καλά, εντάξει, λοιπόν. Είμαστε αν είμαι εδώ, θα πληρωθεί. Και ευχαριστώ που πληρωθήσατε, ναι. Δεν τώρα θα τα ξοτέλε, δεν τα λένε αυτά. Άξι, είναι εντάξει, δεν μπορεί να ακολουθήσει λίγο τη ροή, αλλά δεν πειράζει. Δεν το έχω. Πάμε να δούμε κανένα θέμα. Πάμε να δούμε, θα μα συντροφεύσει. Εννοείται. Θα μα σχολιάσει. Εννοείται. Και θα μα αναφέρει θέματα. Έχει ψάξει πολύ. Εχθές όλη νύχτα. Δεν βγήκα έξω. Να πούμε ότι δεν προλαβαίναμε εμείς και είπαμε τώρα αφού θα έρθεις, θα πρέπει να έχεις και δύο-τρία θεματάκια μαζί σου για να μπεις. Γιατί πάντα τους προσέχουμε στους καλεσμένους μας. Έτσι. Κάντε και καμιά δουλειά. Σε λίγο θα ρίξω σφουγγάρισμα εδώ. Άντε. Ναι, γιατί άντε θα πετάξει βλέπουμε... κάποιον να την καθαρίσουμε για να έρθει. Ναι, ναι, περιμένουμε καλεσμένους. Επισκέψεις, περιμένω και από το εξωτερικό κόσμο να καλέσω. Να φιλοξενήσω. Τι θέμα με το ξεσκόνισμα να ξεκινήσω. Τι σαράχνες πρώτα πάνω-πάνω. Δεν μπορώ, δεν ξέρω πού να ξεκινήσω. Θα το πιάσω την είσοδο. Καλό κουράγιο. Μέσα στη νύχτα μου. σας πω, εγώ τη διάβασα. Κλασικά. Ε, καλά. Ε, μια τετράχρονη πήγα να την παντρέψω με έναν 7χρονο στο Πακιστάν. Ναι, ενδιαφέρον. Ναι, για να αποπληρώσει η οικογένεια της νύφης τα χρέη. Που έχει στην άλλη οικογένεια. Προφανώς ναι. Ε, πού. Και τι, έτσι αποπληρώνω. Σε ποιες είναι η γυναίκα. Μάλλον, ναι. Πού δεν είναι να το βρίσκω σωστό. Πώς το βρίσκεις τώρα. Έτσι εγώ... φορτώσανε και μια γυναίκα. Τετράχρονο, του κάνει τα παιδιά, κατάλαβες. Όπου, χάλια. Χάλια, κοίτα, νομίζω ότι είναι χαρά, ρε παιδί μου. Έλατε. Του σταμάτησε η αστυνομία. Συνέλαβε, ναι. Συνέλαβε τον κληρικό. Ο πατέρας της νύφης το σκασε, να μην τον πιάσουνε. Γιατί απαγορεύεται. Τετράχρονη. Γιατί δεν ξέρω τι κάνουν σε εκείνη τη χώρα, αλλά. 4 χρόνια σε μωρό. Ναι, αφού στο Πακιστάν επιτρέπονται οι γάμοι πάνω άνω των 18 ετών. Α, ναι. Έτσι λέει. Α, είναι ωραίο αυτό. Ναι, τηρείται. Γιατί παντρεύονται σε 14. Ναι, το ξέρω. Στο Πακιστάν, έχει πάει. Όχι. Νόμοι του Ισλάμ λέει επιτρέπουν στα κορίτσια να παντρευτούν μετά την εφηβεία. Ναι. Και κάτι γράφει από κάτω, τη δείχνει, αλλά δεν βλέπει. Δεν σου πειράζει τι γράφει από κάτω. Τι. Ε, παράνομο όμως παντρεύονται και μικρότερες. Παράνομο όμως. Εσύ πότε έχει προλάβει να διαβάσει, δικό σου θεματάκι είναι. Ναι. Α, το δικό σου είναι. Ήρθε αναδιαβασμένη. Κατά τα άλλα, εγώ κάτι διάβασα κάπου. Μου το στείλανε. Όλοι στείλανε θέματα αυτή τη βδομάδα. Ναι, δεν έχω παράπονο. Αυτό νομίζω ότι η μάνα μου. Γιατί θα σε παντρέψει. Χαλαρά. Δεν θα σε παντρέψει. Ναι. Πλάκα κάνεις. Νομίζω ότι είμαι μεγάλη. Να σε ρωτήσω κάτι. Πού είσαι. Από την Κρήτη. Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι περιμένουν, άμα γνωρίσει καμία κάποιο, περιμένουμε τα Στέφανα πίσω από την πόρτα. Τι λες, παιδιά. Τι οικογένειες. Α, εντάξει. Το έχω ακούσει κι αυτό. Παραπληροφόρηση για την Κρήτη. Ναι. Τι, εμείς είμαστε καλοί άνθρωποι. Όσο κάποια παιδιά μου σπούδαν κάτω. 25. Είσαι 25. Ναι. Δεν φαίνομαι μικρότερη. Ναι. Φαίνεται ότι φαίνεται. Γιατί εγώ είμαι στην ίδια. Μοίρα. Δεν το έχω πάσει. Συνεχίζουμε με θέματα γιατί έχουμε πολλά. Δεν ξέρουμε τι να πρωτοπούμε πάλι σήμερα. Γρήγορα, σβέλτα. Λοιπόν, εγώ την άκουσα λίγο στο όλα. Είχε τον. Κωστάκι. Είχε τη στιγμή της αλήθειας. Α. Με Κωστάκι να παίζει guest. Και. Και ήταν ενδιαφέρον. Θα ακούσουμε λίγο. Βάζεις λίγο, ναι. Ναι, λίγο. Τόσο θα. Έτσι, είσαι να κουμπίσεις. Ναι. Για σένα η στιγμή της αλήθειας. Δεν έχω να κρύψω τίποτα, δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Πιστεύεις ότι είσαι ψώνιο? Αυτή είναι η άποψή μου και νομίζω είναι μια κρυστάλλινη άποψη. Αυτό που απάντησες είναι αλήθεια. Μπράβο Κώστα. Ρεύεσαι συχνά μπροστά σε κόσμο? Πιστεύω ότι όλοι μας και πάντως σίγουρα εγώ με τη συγκεκριμένη ιδιότητα που φέρω έχω την ευθύνη και την υποχρέωση να παίρνω πρωτοβουλία σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτό που απάντησες είναι αλήθεια. Μπράβο Κώστα. Έχεις μετρήσει ποτέ το ανδρικό σου μόριο με μεζούρα? Χωρίς να θέλω να δημιουργήσω εικόνα υπερβολικής αισιοδοξίας, η κατάσταση πάντως συγκριτικά, για να το συγκεφαλαιώνω έτσι, είναι πολύ καλύτερη από ό,τι στις περισσότερες άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό που απάντησες είναι αλήθεια. Μπράβο Κώστα. Έχεις υπερβάλει για τις σεξουαλικές σου επιδόσεις στους φίλους σου? Να σας ενημερώσω, να σας πληροφορήσω, δεν έγινε τέτοια πρόταση. Δεν έγινε τέτοια συζήτηση. Οφείλω να σας πω ότι θα ήταν και πολύ περίεργο να γίνει. Αυτό που απάντησες είναι ψέμα. Έχεις κάνει ποτέ αποτρίχωση σε απόκρυφα σημεία? Εγώ το θεωρώ, θα σας έλεγα, σχεδόν επιβεβλημένο. Αυτό που απάντησες είναι αλήθεια. Μπράβο Κώστα, κάνεις και τέτοια. Hurra, hurra! Μίκονος. Καλώς ο Κωστάκης, ε! Καλώς, καλώς. Αυτή είναι η γυναίκα του Άδωνη. Αυτή είναι η γυναίκα του Άδωνη. Δεν το έχω δει ποτέ, το έχετε δει. Δεν είναι του Άδωνη, του Μπουμπούκου, που έχει αλλάξει όνομα. Μετονομάστηκε. Γιατί τον λέμε Μπουμπούκο? Έτσι τον έχει πει. Αυτή. Είχε πάει σε μια εκπομπή. Λέει, είχε αυτή τη γιορτή, έτσι, για να την κάτσει, ξέρω τι είχε. Λέει, α, αυτά τα λουλούδια. Και λέει, από ποιον είναι, από ποιον είναι. Και λέει, αχ, είναι, λέει, από τον Μπουμπούκο μου. Λέει, πού είναι ο Μπουμπούκος, λέει τώρα. Λέει, ο Μπουμπούκος είναι, λέει, στη Βουλή, έχει να κάνει κάποια ερωτήματα, ρε παιδί μου. Και θα ξαφνικά ανοίγουν οι πόρτες και μπαίνει ο Μπουμπούκος μέσα. Ναι, θα το βρούμε να το παίξουμε το Μπουμπούκος στο μωρό μου. Α, ωραία. Ναι. Χριστέ μου. Μπουμπούκος. Ο Άδωνης Μπουμπούκος. Τέλος κάτι πάντων. Άλλο, ναι. Ναι, ναι. Το μαρίζουμε. Μέχρι το 2010 καπνίζουμε. Ε, καλά, σιγά. Έχει ένα group στο Facebook που λέει εγώ θα καπνίζω και μετά το 2010 όπου γουστάρω. Το είχα διαβάσει από τον Μαργαρίτη, τον G. Μαργαρί. Τσακωνότανε, είχε μπει στο group και προσπαθούσε να κάνει συζήτηση ο Δόλιος με τους εκεί μέσα, τους κάφρους. Και τον διώξανε. Αυτός ήταν υπέρ ή κατά? Αυτός ήταν υπέρ. Α, ωραία. Ναι. Άρχισε η συζήτηση με μια γκομενίτσα. Έλειος με αυτές τις εκφράσεις σου. Αυτή η συγκεκριμένη πρέπει να ήταν και λίγα, λέω. Ναι. Συνέχισε. Και άρχισε αυτός να λέει, συζητάει ρε παιδί μου ο άνθρωπος. Λογικά. Εντάξει. Λογικά ήταν, ε. Και της λέει, από πού που θα μου αναγκάζεις εμένα να καπνίζω. Αυτή εκεί πέρα απάντησε. Κάνανε μια συζήτηση από εδώ από εκεί. Μετά μπήκαν εκεί πέρα οι διαχειριστές του γκρου. Και του λέω και μου λέει. Και ναι. Μου λέει και του λέω. Και τον πετάνε. Και μετά έβγαλε ένα post εκεί πέρα, τους έκραξε λίγο. Ναι, αυτό. Πολύ κακία πάντως μες στα blogs, παιδιά. Τώρα άσχετο το γκρουπάκι του Facebook. Όλοι τσακώνονται. Πολύ κακία. Τελευταία podcaster δεν έχεις δει τι γίνεται. Πανικός. Τι γίνεται. Ο ένας να βγάλει τα μάτια του άλλου. Γίνεται πανικός. Αστείευα. Εγώ μιλάω γενικότερα για σχόλια που βλέπω σε αναρτήσεις που έχουν κάνει άλλα παιδιά. Πολύ κακία, ρε παιδί μου. Όχι. Σ' αρέσει που τσακώνονται. Ναι. Θα διαβάζεις μόνο πρέζα, γι' αυτό βλέπεις από κάτω κακία. Όχι, δεν διαβάζω μόνο πρέζα. Το έχω δει κι αλλού. Mm. Αλλά στον πρεζάκονο του πήρα και το μέρος. Όχι, δεν μπορώ να πω. Παιδιά, αν δεν έχει κακία, δεν έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, να μπαίνει ο άλλος μέσα να σου λέει τα καλά του. Είσαι παιδί της ίντριγκας. Ναι, μ' αρέσει. Εσύ δεν έχει γίνει κανένα περίεργο σχόλιο. Ναι, έχουν μπει και έχουν πει τι άθλιο είναι αυτό που έχεις γράψει. Γουστάρω τρελά. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Καλά, δεν θα κάτσουμε τσαντιστό, αλλά ψήλω στα χωριέμαι. Θα σου πω άλλο τι άθλιο είναι, εντάξει, άποψη είναι. Ναι, αυτό. Να σε βρίσει, να σε. Όχι, να με πει πάλι κοτσαβούρα και έτσι. Αυτό δεν είναι βρίσιμο. Είναι κομπλιμάν. Να έχουμε κάποιε βρυσιέ που δεν θα τι ακούσει καν εμεί, ποιε είναι, άστο. Όχι, ναι, δεν θέλω παράδειγμα. Δεν έχει τίποτα περίεργο, ρε παιδί. Με όλου τα καλά. Να έχει κάποιο που βλέπει να αφήνει σχόλιο κάποιον και να μην τον συμπαθεί μόνο και μόνο επειδή έχει γράψει κάτι σε ένα post που δεν σου άρεσε ή επειδή σου τη δίνει, ρε παιδί μου, ο τρόπο του. Εντάξει, πάντα. Μπορεί να εκθέσει ελεύθερα. Ναι, ναι, εννοείται. Είμαστε εκπομπή. Καθώ του πάντε τώρα. Υπάρχει κάποιο, κάποια. Υπάρχει κόσμο που δεν το διαβάζω επειδή δεν μου αρέσει το στυλ του. Όχι όμω. Ένα θα μα πει. Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αύριο κουκούλα. Θέλω να βγάλω έτσι. Εσύ είσαι που μπαίνει ανώνυμο και αφήνει όλο σχολείο παντού. Στο blog μου τα αφήνω, ξέρει, είμαι ανώνυμο. Να μου ανεβάσω λίγο την επισκεψιμότητα. Α, σαν τον πρέζαξ. Ναι, ναι. Κατάλαβα. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτά που λέτε με το τσιγάρο. Θα το κόψουμε. Όχι, δεν θα το κόψουμε. Θα βγαίνουμε έξω, όπως το κάνουμε. Γιατί ρε, ευκαιρία είναι, εγώ πιστεύω. Και μετά τι θα πει, θα πάρω καφέδε. Στην Ολλανδία. Θα χάσω αυτή την ωραία μπάσα φωνή. Στην Ολλανδία. Απαγορεύτηκε το κάπνισμα, ναι, ναι. Αλλά τα κόψιμα που λειτουργούν κανονικά. Ναι, ναι. Και έφαγε πρόστιμο ένας ιδιοκτήτης ένα κόφισο. Μπήκε ο μπάτσος μέσα και τον έπιασε να καπνίζει. Τσιγάρο κανονικό. Και έφαγε πρόστιμο γι' αυτό. Δεν είναι πολύ αστεί οι Ολλανδοί. Όχι, σωστή είναι. Του μαύρο ζεστόλο, ρε παιδί μου. Όχι, δεν συμφωνώ με αυτό. Αλλά εντάξει. Ναι, το έχουν απεχώνει αυτό. Μπορείτε να το πείτε εσείς για μένα. Απενοχοποίηση. Ναι, σωστά. Και γι' αυτό είναι και καλύτερα. Πέρασα προχθές από Εξάρχεια, άσχετο τώρα. Εχθές συγκεκριμένα. Και τι έγραφε το πανό. Ότι... Έξω η μπάτσε από τα Εξάρχεια και η πρέζα. Ναι, που σπρώχνουν την ηρωίνη στην πλατεία των Εξαρχείων, ρε παιδί μου. Έχει αλλάξει το σημείο τώρα, εντάξει, αυτό είναι παλιά. Το σημείο του Λισβερισιού έχει αλλάξει, δεν είναι εκεί. Τώρα θα σου πω, δεν θα πω όλα. Πες να πηγαίνουμε. Πίσω από το Πολυτεχνείο ακριβώς. Εκεί που έψανε το Μολωτό. Εκεί δεν ήταν πάντα. Τώρα κάποτε ήταν στα Εξάρχεια πάρα πολύ. Έχει φύγει γενικότερα από εκεί πέρα. Γίνανε 2-3 ντουκαλά. Μπορούμε να ζωντανέψουμε λίγο. Δεν έχουμε θέματα που λέγαμε. Λοιπόν, ένα βιασμό είχαμε περίεργο. Τι να ζούμε αυτό, θα ζωντανέψουμε. Εντάξει, το περνάμε, το προσπερνάμε. Για πες. Σοκ λέει, βιασμός 11χρονο από 14χρονο. Αγόρια και τα δύο. Για να λέει έτσι όπως το λέει. Sorry, αλλά εμένα εδώ τώρα μου έρχεται το αν είμαι ο Γιώργος. Ποιο είναι αυτό? Είμαστε δύο που κοιτάμε. Βρήκα ένα κάρο. Αν δεν είμαι ο Γιώργος. Α, ναι, μου κλέψανε, μου κλέψανε το άλογο. Μα τώρα 11χρονο στο 14χρονο. Όχι, 14χρονο στο 11χρονο. Ναι. Και αυτό έγινε στην Αμαλιάδα. Συγγνώμη, 7 η ώρα το πρωί κοιμήθηκα. Ο 11χρονος το κατήγγειλε, ότι βιάστηκε από ένα 14χρονο αγόρι. Πότε, μετά από πόσο καιρό το κατήγγειλε? Ναι, κάτσε. Λοιπόν, συνέβη λέει το καλοκαίρι. Το θέμα το ομολόγησε τώρα, ξέρω εγώ. Οι οποίοι πήγαν κατευθείαν οι γονείς στην ασφάλεια να καταγγείλουν το γεγονός. Τα δύο παιδιά ήταν γνώριμοι από το καλοκαίρι, παιδί μου. Ναι, και τον Ιούλιο ο μεγάλος. Ο 14χρονος. Ναι, τον πήγε σε ένα ερημικό σημείο, λέει, και τον εβίασε. Έγραψε όμως, λέει, και με το κινητό το περιστατικό. Μιλάμε εξελιγμένα τώρα τα πράγματα, όχι μαλάκι. Ποιος το έγραψε, ο 14χρονος? Ο 14χρονος τράβηξε, λέει, βίντεο. Έλεος. Και ο Πιτσιρικάς λέει ότι δεν είχε καταγγείλει μέχρι αυτό το γεγονός, γιατί ντρεπόταν. Και τον απειλούσε με το βίντεο μετά. Ναι, οι συμμαθητές, τα κλασικά που γίνονται, ότι θα το έδειχναν, ξέρω εγώ, μπουρμπουρ, και το πιτσιρίκι είχε ψιλοσαλτάρι. Και πήγε και τα ξεραζόταν. Ναι, αυτό. Τι έχεις να πεις? Έχω μείνει άφωνη, θα μπορούσα να πω. Θα μιλήσετε. Όχι, θέλω να σας αφήσω λίγο να μιλήσεις εσύ. Όχι, πείτε εσείς και θα συμπληρώσω. Πολυλογού, ε. Ναι, ντρέπεται πολύ. Φοβάμαι το μικρόφωνο. Φοβάμαι να φάω και καμία. Το μικρόφωνο? Αυτό μου το έχουν ξαναπεί. Ότι φοβάμαι, με χτυπήσεις. Όχι από σένα, όχι. Ναι. Μην πει καμία μαλακία και την κράτη μου αύριο. Σόπα, αυτό, σιγά. Ναι, πάνω απ' όλα. Γιατί... Θα σου πάρω εγώ πάλι το μέρος, μην ανησυχείς, το έχω ξανακάνει. Λοιπόν, με τον πιτσιρικά τι θα γίνει? Θες να κάνω δίκη τώρα? Όχι, δεν το κανονίσουμε τώρα. Δεν το κανονίσουμε, ναι. Θα έχει κυρωσίες. Πώς το κόβετε? Γιατί είναι κανήλικος. Δεν ξέρετε. Και κυρώσεις να έχει, χειρότερος θα βγει από εκεί που θα τον βάλουνε. Αν βγει κάποια στιγμή. Τους γονείς πρέπει να μπουζουριάσουνε. Οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την ανατροπή. Δεν είναι. Εννοείται. Λες να η μάνα σας όπως έχεις γίνει. Μην το πεις αυτό στη μαμά μου, σε παρακαλώ. Θα με κάνει χειρότερη μετά. Γιατί? Γιατί ήδη με κράζει. Γιατί? Δεν με διαβάζετε, αυτό είναι. Όχι, κόφτε το τώρα. Τι είναι στις φαντές αναρτήσεις? Εγώ δεν έχω προλάβει. Πραγματικά διάβασα 2-3 πώς, δεν έχω μελετήσει, δεν σε έχω μελετήσει σαν προσωπικότητα. Εγώ φταίω που σας άκουσα για να έρθω προετοιμασμένη. Και εσείς τίποτα. Καλά, το έχει πάρει πολύ σοβαρό, ε. Ναι. Μα ήρθα στους πιο διάσημους. Πώς θα σου δώσουμε και δικαιώματα? Όχι, κανένα μισθό κόφτε μου, γιατί ακρίβεια αυτές τις μέρες. Ναι, πολύ επίδοτα. Δεν βγαίνω, παιδιά, δεν βγαίνω. Θα προσφέρεις όμως για το μίκτη. Το κορίτσι. Ό,τι θέλετε και για το μικρόφωνο. Το μίκτη δεν μας έχει στείλει κανένας. Άσχετο. Τέλος πάντων, εγώ είδα ένα άλλο θέμα. Όλοι το έχετε δει. Ναι. Ότι χάθηκε κάποιος στο αεροδρόμιο. Terminal. Yes. Δεν την έχω δει την ταινία. Δεν την έχεις δει. Όχι. Αυτός υποτίθεται γυρνάει. Θέλει να πάει από μια χώρα που δεν ξέρω αν υπάρχει. Θέλει να γυρίσει, αλλά έχει γίνει δικτατορία στη χώρα του. Με αποτέλεσμα να έχουν σταματήσει τα αεροδρόμια κτλ. Δεν αναγνωρίζεται σαν χώρα εκείνη την περίοδο. Και αυτός ο καημένος ο δόλιος έχει μείνει σε αεροδρόμιο. Και το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να βγει ούτε εκτός αεροδρομίου, ούτε να φύγει, να πάει στη χώρα του. Και γίνεται ιστορία εκεί μέσα. Ωραία ταινία. Αυτός χάθηκε στη Γερμανία ο δικός μας εδώ. Πώς χάθηκε? Θέμα. Μπήκε. Ξεχάστηκε. Παιδί μου, αυτός υποτίθεται ψυχολογικά, λέει. Πήγε εκεί πέρα. Του άλεψε λιγάκι, δεν ξέρω τι έπαθε, και μια εβδομάδα τριγυρνούσε. Έτρωγε εκεί πέρα κανονικά, κοιμόταν που κοιμόταν, πρέπει να είναι και μεγάλο αεροδρόμιο λογικά. Και το κατάλαβε μία πράκτορας. Μετά από μια εβδομάδα ξυπνήσανε. Εδώ του δηλώσανε εξαφάνιση στην Αθήνα. Ότι νόμιζαν την Ελλάδα δηλαδή. Δεν το πήραν χαμπάρι ότι δεν επιβιβάστηκε. Εδώ δεν ξέραν, νομίζαν ότι είναι στην Ελλάδα οι άνθρωποι. Τέλος πάντων. Αλλαγή θέματος. Μου έχει καλό θεματάκι, μου έχει στείλει ένα πετυχημένο. Το μπουρδέλα.com. Τι έγινε με αυτό? Να σου πω την αλήθεια, ότι δεν ξέρω. Τι μου το έστειλε, να το διάβασε? Δεν πρόλαβα. Το διάβασα όμως εγώ γιατί με ενδιαφέρε. Για πέγεται. Λοιπόν, το site όλοι το γνωρίζετε. Εννοείται. Μεσημέρι, μεγάλη επισκεψιμότητα. Ναι, μεσημέρι, τρελή επισκεψιμότητα. Όλοι σκοτώνονται στη δουλειά. Όλοι σκοτώνονται. Πραγματικά πήγαινε πάρα πολύ καλά το site. Mm-hmm. Είχε μια βάση με όλα τα μπουρδέλα Αττικής, Θεσσαλονίκης και περιχώρων. Τρελή οργάνωση. Πολύ, πολύ. Η σκέψη είχε. Τηλέφωνα και έτσι. Τηλέφωνα έχει τις κοπέλες και από κάτω σχόλια πια κάνει καλά. Αυτές είναι οι κοπέλες, οι άλλοι θα κομμενάκι. Ναι, βέβαια, μεροληπτική πάντα. Αυτές είναι οι κοπέλες. Τέλος πάντων, και διοργάνωνε και tours ο τύπος. Έφερνε απ' έξω Σαββατοκύριακα έκλα ξενοδοχείο. Σε εξωτουρισμός. Έφερνε απ' έξω γκόμενες για ένα Σαββατοκύριακο, επειδή μου είπε ότι κάναν περιοδία. Δεν θυμάμαι τώρα πώς το λένε, City Tours. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται εδώ. Είχε συγκεκριμένη στήλη. Και έκλεινε, ρε παιδί μου, και πηγαίναν στα ξενοδοχεία οι τύποι. Κανονικά με το ραντεβουδάκι του και ρε. Τώρα αυτός 25 χρονών ο Μάγκας. Επιχειρηματικό μυαλό. Επιχειρηματικό μυαλό, δεν το συζητάω, ασυζητητή. Και το μαγκώσαν τώρα γιατί λέει, απ' τη μία αυτός έφερνε κάπου έξω, παράνομα. Α, δεν ήταν δηλωμένο. Ναι, μαστροπόστρο, παιδί μου. Mm-hmm. Από την άλλη όμως, επειδή αυτός έκανε αξιολόγηση των μπουρδέλων και έλεγε, ρε παιδί μου, το συγκεκριμένο μπουρδέλο έχει συγκεκριμένη κοπέλα, έχει πιστοποιητικό υγείας κτλ. Πήγανε μερικοί, κολλήσαν, δεν ξέρω τι κολλήσανε, και τον κάνανε καταγγελία ότι κολλήσαν και φταίει αυτός που έγραφε ότι έχουν πιστοποιητικά, ενώ δεν είχαν. Και τι έφταιγε αυτός. Αυτός μπορεί να είχε πάει πριν ένα χρόνο. Ήταν υποτίθεται αξιόπιστο του site, εγώ από ό,τι κατάλαβα. Τέλος πάντων, μαγκώστηκε. Ράδιο Αρδίνα. Δεν λες. Δεν ξέρω, είναι αξιόπιστο. Αυτοί δουλεύαν ΣΑΠ. Βέβαια, αυτοί δουλεύαν ΣΑΠ. Γιατί στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε ένα θέμα με το ΣΑΠ. Τέλος πάντων, πάντως θα τους... Order και έτσι. Και τιμολόγια, όχι. Ναι, για τους κριτικούς. Ξέρεις από αυτά. Όχι, ακουστά. Το έχω δει στο πλαίσιο. Α, πουλάνε ΣΑΠ στο πλαίσιο. Όχι, δεν πουλάνε ΣΑΠ, έχουν ΣΑΠ. Α, έχουν ΣΑΠ στο πλαίσιο, μάλιστα. Πουλάνε ΣΑΠ στο πλαίσιο, είσαι σοβαρός. Γιατί? Ξέρω εγώ αν υπάρχει και για μικρές επιχειρήσεις ή δεν ξέρω τι. Δεν μας ενδιαφέρει. Μόνο εταιρικούς, μόνο εταιρικούς. Πολύ τεχνολογικό το κάναμε. Να το αλλάζουμε. Παρακάνει. Πάμε πάλι στα μπουρδέλα. Τον μαγκώσανε το μάγκα. Ας το ρίξουμε το επίπεδο. Αυτό τώρα πρέπει να τρέχει 4-5 χρόνια από ό,τι θυμάμαι. Τώρα θυμηθεί να τον πιάσουν και ψάχνουν να βρουν πώς θα γίνει και ξέπλυμα λέει μαύρου χρήματος. 25. Ναι, 5 χρόνια λέει θα φάει. Έκανε online αγορές κάποιος. Ρε παιδί μου, λέει ότι για να κάνει αυτός να έχει στήσει επιχείρηση και τα λοιπά 25 χρόνια, τώρα κάτι παίζει από πίσω. Ότι είναι πολύ έξυπνος. Μπορεί. Επιχειρηματικό μυαλό. 5 χρόνια και θα τσιμπήσει τώρα. Νεανική επιχειρηματικότητα. Ναι. Καλά, θα πάει σε αγροτικές και θα κάνει λιγότερο. Τώρα ποιος μάγκας έχει προλάβει και έχει βάση έτοιμη, είχε σκεφτεί, σηκώσει τώρα ένα site, έχει στήσει διαφήμιση. Είχε και πολύ διαφήμιση πάνω. Μπράβο. Σεξο, μπουρδέλα. Τι θα είχε. Ναι, εντάξει. Κρέμες μπουρδέλα. Να βάλουμε και εμείς καμία διαφήμιση τώρα, να σηκωθήκαν να καινούργια. Κάνουμε πιο σεξ. Αυτά. Αλμυρό αγόρι. Κάντε ροζ. Να το κάνουμε ροζ. Να το κάνουμε ροζ. Ροζ. Ναι, νομίζω. Το μισό. Θα κάνουμε, λοιπόν, θα κάνουμε ανακοίνωση. Το μισό το χρώμα. Ακού, ακού. Θυμάσαι το 55 το Φιλιππίδη που πάντα για τα ερωτικά γράμματα. Ναι, δεν το έχω δει το επεισόδιο, αλλά κάτι μου λέει. Λοιπόν, όποιος θέλει να μας στείλει τις ερωτικές του, έτσι... Απορίες. Οτιδήποτε, κάτι που συμβαίνει, τις ιστορίες του, και να κάνουμε σχολιασμό και να δούμε συμβουλές. Εννοείται αυτό. Καλό αυτό. Σε αυτή κατάλληλη. Είναι και πρώτο και καινούριο. Όχι, αλλά... Δεν το πάτω, κάτι τόσα χρόνια. Θα κάνετε το με το δικό σας ξεχωριστό στυλ. Ναι. Α, ωραία, ανοίγουμε στυλ λοιπόν. Sex shows. Όποιος θέλει, στέλνει. Πείτε μας τις εμπειρίες. Έχεις να μας πεις εσύ έτσι τώρα τίποτα. Που έχεις ακούσει ρε παιδί μου. Να το ξεκινήσουμε εδώ πέρα, το κάνουμε πάλι. Κάνουμε γκάλωπ. Εγώ είμαι μικρό, δεν ξέρω πώ θα. Α, λοιπόν, κάνουμε και ένα γκάλωπ. Που θα μας πούνε τα σαμπό ότι δεν κάνουμε. Λοιπόν, θα κάνουμε κι εμείς. Μην το πεις αυτό το γκάλωπ, σε παρακαλώ, δεν θα αντέξω να το ακούσω. Αυτό γίνεται πολλά χρόνια. Ναι. Έχει ξεκινήσει δεν ξέρω πώς. Μια κοπέλα το ξεκίνησε και μετά έχουμε αρχίσει. Έχουμε ρωτήσει πολύ κόσμο, δηλαδή έχουμε ρωτήσει 150 άτομα. Μην βάζει εμένα μέσα, δεν είμαι σε αυτού. Ναι, μου φίλο το κάνει. Γιατί δεν απαντάς. Να απαντήσει όμως. Εγώ δεν θα απαντήσω αν δεν απαντήσει δύο δό. Έχω απαντήσει όχι. Έχει απαντήσει όχι. Συνέχισε. Για ζωή. Λοιπόν, έχουμε να δει πώς έχει. Η ερώτηση είναι η εξής. Εάν σου έχει τύχει να σου το ζητήσει ή να το κάνεις από μόνη σου, σε σένα ή έχεις ακούσει από κάποια φίλη σου. Πάνω στη διαδικασία του... Ερωτικής πράξης, ναι, γιατί άλλο θα έλεγε, σε βλέπω. Ναι, της ερωτικής πράξης. Να βάλεις δαχτυλάκι στον άλλον. Δεν το πιστεύω αυτό που ακούω. Πού έχω έρθει και μετά έλεγα για ανεβασμένο επίπεδο. Μας πέσουν τα σαμπό τώρα και μας κάνουν έρευνα στο κόλλο. Αυτό είναι κυριολεκτικά έρευνα του κόλλου. Για πες, έχεις βάλει δαχτυλάκι. Δεν το πιστεύω. Απάντησα όχι εγώ και τέτοιο πιστεύω. Από καμιά φίλη σου. Δεν γνωρίζω, δεν λοιπόν, απαντώ. Τα ποσοστά είναι τραγικά. 70% είναι ναι οι απαντήσεις. Αυτό δεν είναι υπέρ σας. Δεν το λέω για υπέρ μας. Α. Ναι. Δεν το λέω για υπέρ μας, αλλά το λέω. Λέει στο τέλος εντάξει. Θα μας γαμίσετε κιόλας. Όχι είναι απαντήσεις. Και όση ώρα το μαζεύω, ερωτική πράξη. Όχι, δεν το σκέφτομαι. Έχω πάθει σοκ που το έχουμε γυρίσει στο ροζ. Ποιο ροζ, αυτό καταγγείλει. Θα μπορούσε κάλλιστα κάποιο να μα στείλει μια ιστορία και να μα πει ότι ρε παιδιά, εκείνη την ώρα που ήμουν εκεί πέρα το κοριτσάκι και τα λοιπά, ξαφνικά τσουκ. Μου τον εχώνει. Να δω πώ θα το αντιμετωπίσει. Θα το σχολιάζατε. Πώ θα του έλεγα πώ θα το αντιμετωπίσει. Ναι, ναι, και πε. Το έχει δει πολύ έμπειρο, ε. Ναι. Α. Το έχω αυτό. Φαίνεται. Φαίνεται το μικρό παιδί. Από μικρό παιδί. Μαζί με τον 11χρονο, 14χρονο. Ναι, έτσι κι εγώ. Ανάλογες εμπειρίες. Και θα δίνουμε συμβουλές ότι πώς πρέπει να το χειριστεί και τέτοια πράγματα. Δεν είναι πολύ ενδιαφέρον? Πάρα πολύ. Για πες ένα, μια εμπειρία σου να σου δώσουμε συμβουλή. Εγώ δεν έχω. Ο ψυχολόγος έχει πρόβλημα. Ο ασκητής ο ίδιος. Παρακαλώ, παρακαλώ. Άμα είσαι ο ασκητής ο ίδιος, θέλεις να μας πεις και παράδειγμα. Έχω ακούσει πολλές τώρα, μην το γυρίσουμε στο ροζ. Πολύ ροζ. Από την επόμενη εκπομπή. Πριν εμένα ήξερε το μικρό. Άκου να δεις τι θα γίνει. Αν μας στείλει κάποιος mail που να λέει την ιστορία του, θα στο στέλνω για να κάνεις και το δικό σχολιασμό. Δηλαδή, η στήλη από τώρα ανοίγει με σένα. Α, ευχαριστώ πολύ. Δηλαδή, θα έχει και το δικό σχολιασμό. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ψήνεσαι. Ναι, εννοείται. Κάλεσε τους φίλους σου. Να πάρουν μέρος. Ναι, θα τους καλέσω από τον blog μου. Θα τους καλέσει. Εννοείται. Ωραία. Ακούστε λοιπόν, θα σας πω μια ιστορία για ένα μπλε χαπάκι και ένα ανθρωπάκι που το έλεγαν τάκι. Είχε ένα σπουργητάκι με διάθεση μικρή να πετάξει το πουλί. Πάει το λοιπόν να βρει το κομμενάκι, παίρνοντας πιο πριν το μπλε του το χαπάκι, κι απ' τη φορά την πολύ στουκάρει το πουλί. Κι που ήταν κυριλέ, τα βλέπει όλα μπλε, όλα μπλε, όλα μπλε. Είναι μπλε, είναι μπλε, είναι μπλε, η κομμένα του είναι μπλε, τα σεντόνια είναι μπλε και το κρεβάτι είναι μπλε, η ντουλάπα είναι μπλε, είναι μπλε, είναι μπλε, το δωμάτιο είναι μπλε. Κόσμος που κοιτούν σαν χαζί και όλα αυτά για ένα πουλί. Βγαίνει στον δρόμο, τα πάντα είναι μπλε. Μπλε είναι τα μάξια και η περαστική. Και στο φανάρι ανάβει το μπλε. Σε μια στιγμή όμως κάτι πατή. Είναι μπλε, τα πατή, τα πατάει. Τα πατή, τα πατάει. Τα πατή, τα πατάει. Τα πατή, τα πατάει. Τα πατάει, τα πατή, τα πατάει, πατήσες τα σκατά. Μόνο το πεπαρνί. Ε, τι να κάνω, ας πάμε εκεί. Λέει νοσοκόμα που ήταν χοντρή. Λεπτοφορείο και όλοι οι γιατροί. Μάνα σου έρχεται και μία ξαντή. Και κελαϊδάει σαν να το πουλί. Είμαι μπλε, με πατή, με πατάει. Με πατή, με πατάει. Με πατή, με πατάει. Με πατή, με πατάει. Με πατή, με πατάει. Με πατή, με πατάει. Με πατάει χοντρή. Με μπλε, είμαι μπλε, είμαι μπλε. Είμαι μπλε, είμαι μπλε. Είμαι μπλε, είμαι μπλε. Είμαι μπλε, είμαι μπλε. Είμαι μπλε, είμαι μπλε. Είμαι μπλε, είμαι μπλε. Κι όλα είναι κομπλέ. Μια πόλη μακρινή, μια πολιτεία φανταστική, όπου ζουν μόνο φρούτα και λαχανικά, δίχως ανθρώπους, μόνο αυτά. Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία. Είναι μία, μόνο μία, δεν υπάρχει άλλη καμία. Μιας και πιάσαμε τα πρόστιχα, λέω να πάμε στον Ομπάμα. Γιατί, επειδή είναι μαύρος. Εννοείται, εννοείται. Νομίζω η συνέχεια είναι η καλύτερη. όπου υπάρχει ένα χωριό στην Ιαπωνία που έχει το όνομά του και με το που βγήκε έκανα ένα τρελό πάρτι. Μπαράκ. Τι Μπαράκ. Έχει το όνομά του. Ομπάμα ρε, Ομπάμα το χωριό. Ομπάμα το χωριό ρε εσύ, sorry, κολλάω, ναι, το μυαλό της Ξανθιάς. Όπου έχουν βγάλει από καλάμια ψαρέματος, από chopsticks, από κέικ με το όνομά του. Τρελό πάρτι για οι Ιάπωνες. Hula hoop και τέτοια, έτσι το πανηγυρίζανε. Γιορτάζεται εσύ με hula hoop. Εγώ πάντα. Άμα δεν έχω το hula μου δεν πάω πουθενά. Πιρουέτα. Σε γιορτή. Κάνω ρε παιδί μου χορευτικά. Βλέπεις το φιδί και το κορμί. Ναι, ναι, το έχεις. Έφτασε, πως εφτά στεφάνια και έλα γύρω και από εδώ και από εκεί λαιμό. Τα πάντα, τα πάντα. Ξέρεις τι είναι αυτός. Το κορμί του το φιδίσιο. Κομμανέτσι στο αντρικό. Αντρικό δεν το λες, τα. Λοιπόν, ναι. Τι. Ο γιος είναι ο μάμα, λέγαμε. Αυτό. Πώς το βλέπετε, πλάκα, πλάκα, κάνουμε για ένα πολιτικό σχόλιο. Α, θες και πολιτικό σχόλιο. Πώς το βλέπετε, όλοι το συμπαθούν. Εσείς. Πώς τον έχετε έτσι. Θα τη φάμε γερά κάποια στιγμή, καλά το σκεφτείτε. Ναι, δηλαδή δεν αλλάζει θα κάτι. Θα μας επιδείξει, κανονικά. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι από τους προηγούμενους. Πάντως φυσιογνωμικά δεν είναι. Ναι, συμπαθείς. Συγχαρητωμένος, ναι. Συμπαθείς. Θα δείξει. Ιστορία. Μέχρι εκεί. Βλέπω μεταφορά του. Των στρατευμάτων. Αφού είπε, λέει, θα το πάνε. Θα τα στείλουν όλοι από το Ιράκ και θα πάνε στο Αφγανιστάν. Α, ωραία. Θα συνεχίσει κανονικά. Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Και είπαν και για Πακιστάν. Ναι, γιατί... Για τον 14χρονο. Και αν δεν το βάλετε φυλακή, θα σα κάνουμε πόλεμο. Είπε. Ο 14χρονο είναι στην Αμαλιάδα. Ναι, στην Αμαλιάδα. Α, ναι, ο. Τι ωραίο, το βλέπω. Για του γάμου. Για του γάμου. Για το 14χρονο και το 7χρονο, ναι. Φαίνεται τώρα ποιο δεν διαβάζει τα θέματα εδώ μέσα. Ιδέες. Όχι, δικαιώθηκα. Εντάξει, παιδιά, συγγνώμη, τα μπλέξα λίγο. Θα παίξουμε κανένα πρόμο. Ναι, μελετάω. Όχι, δεν μπορώ να πω μελετάω. Ξέρετε γιατί τα μπλέξα. Γιατί δεν θεωρεί, δεν μπορώ να φανταστώ τι γίνεται στη χώρα μα αυτό. Ενώ στο Πακιστάν μπορεί. Ναι, ρε παιδί μου, το βρίσκω πιο φυσιολογικό. Εδώ δεν έχουμε τέτοια κρούσματα ποτέ. Είσαι ρατσιστής. Όχι, δεν το λέω από αυτή την άποψη, αλλά εκεί πέρα. Είσαι ρατσιστής και σε πήγα και τρεις μέρες στον αντιρατσιστικό. Σε τίποτα. Σε εκπαιδεύει. Ρε, δεν το λέω έτσι. Τι κάνω. Τα πάντα να τραβάω. Έχεις συνηθίσει το αυτή σου να ακούει τέτοια πράγματα για την Ελλάδα. Το μεγαλύτερο μου σοκ ήταν τότε με το Δουρή. Από τότε. Αυτός πώς είχε, τι είχε κάνει. Αυτοκτόνησε είχε... στο τέλος, τον κάναμε μέσα στις φυλακές και απίδησε και αυτοκτόνησε. Κρεμάστηκε νομίζω. Ναι, κάτι τέτοιο. Προσέχαμε να μην κάνουμε κορίτσια. Τώρα θα προσέχουμε να μην κάνουμε και αγόρια. Γιατί. Θα μας το πηδήσουμε. Άρε φαλοκράτη. Πάντα στην Αμαλιάδα και όχι στο Πακιστάν. Ήτανε μαζί μας το λαχανάκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Θα κάνει τηλεφώνηση. Δεν το έχω, παιδιά, δεν το έχω. Κάνε, κάνε. Τι δεν είναι τίποτα. Ευχαριστούμε Φυσικά. Που ήρθες. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Τα πιο σούπερ παιδιά των podcast. Α, καλά. Ναι. Πού μπορούν να μας στείλουν σχόλια, παρατηρήσεις και τα λοιπά. Διατριτή@gmail.com. Μπράβο, είσαι παλικάρι. Και μπράβο σου. Τα διαβάζω, παιδιά, αυτό το Q, έτσι. Είδες όμως η τεχνολογία που έχετε στο στούντιο. Μιλάμε φοβερό έτσι, έχουν μπούμαν, κάμερες. Ήχο δεν έχουμε καλό, εντάξει. Δώρο ένα μίκτη στα παιδιά. Πάμε να σαμπό, έχεις ακούσει. Όχι, μου το είπε η δίωδος και όταν θα πάω σπίτι θα τους ακούσω. Ναι, είχαμε κάνει ένα λάθος την προηγούμενη φορά. Παύλος και εσύ. Είχαμε πει ο Παύλος και τα κορίτσια του. Τελικά είναι ο Παύλος, ο Κώστας και τα κορίτσια τους. Παιδιά, τον Κώστα φάγατε. Γιατί? Ναι, φάγαμε τον Κώστα. Βασικά ο Κώστας πρέπει να είναι κατατρεγμένος. Γιατί είναι εκεί πέρα. Είναι κατατρεγμένος από ό,τι κατάλαβα. Α, μάλιστα. Με τα κορίτσια. Με το ένα το κορίτσι. Και εκεί πέρα δεν πρέπει. Προσπαθεί ο Καημενούλης να μιλήσει, δεν μπορεί. Πλάκα κάνω, Κωστή. Μα στείλανε. Φτιάξανε πρόμο και είμαστε υποχρεωμένοι να το παίξουμε. Παίξτε εδώ να τους ακούσουμε. Πόσα πήρες κι εσύ υποχρεωμένος. Εντάξει, πήρα. Διαπλεκόμενοι όλοι. Σε μένα γιατί δεν δίνεις τίποτα. Δεν δίνω σε σένα. Α, δεν δίνεις. Δεν θα πάρεις εσύ. Εντάξει, τώρα, okay. Τίποτα. Οκ. Okay. Τι λάχανα, τίποτα δεν θα σου φέρω. Με παραπούλια θα τη βγάλεις. Χαιρετούμε. Γεια σας. Γεια σας. Παύλο, Κώστα, Κατερίνα, έλεος πια με αυτό το podcast. Σταματήστε, θα σας πετάξω κανένα σαμπό στο κεφάλι. Αυτή τη γλίτωσα. Εσείς όμως όχι. Κάθε μήνα θα τρώτε ένα επτάμενο σαμπό στο κεφάλι.